لاسونه اوچت کی دا لاسونه اوچتول جایز دی که دا جایز ندی؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته اوچت کړی دی که اوچت کړی ندی؟ نو امام بخاری په دې سرنامک دی او در ته به دوه حدیثه بیان کی او د دې دواړو حدیثونه به ثابت کی چې بالکل داسې دی. نو د ته وایي بابو رفع الیدین، دا باب دی د اوچتولو د دواړو لاسونو، دا باب دی د اوچتولو د دواړو لاسونو فی الخطبه، په خطبه کې. در تبع حدیث کې د دې تفسیر وکي چې مراد د اوچتولو نه داسې اوچتول نه دی لکه تاسو تکبیر تحریمه کې اوچتوئ، داسې نه، مراد د اوچتولو نه راخکل لی راخکل، داسې د دعا د پاره دا لاسونه داسې اوږده کې اوږدول، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو که داسې موقع رالله، خاص موقع، او خطیب صاحب دا لاسونه اوچت کړه، نو دا څه بده خبره نه ده، رسول الله کړې ده. باب رفع الیدین، دا باب دی د اوچتولو د لاسونو فی الخطبه، په خطبه کې. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن همزه قا وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال حضرت ثابت د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت کی، قال انس وی بینما النبی صلی الله علیه وسلم ودام منس کے پیغمبر علیہ السلام یخطب اغه خطبه ویلا، فدی منس کے رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویلا، کله ویلا؟ یوم الجمعه، پروز د جمعه، اس قام رجل ناگن ادری د یو سړی، د خطبه په منس کې یو سړی ادری د رستو برته راشي د عربیو ادری د یو سړی، فقال وی وی اوس اوچکالی راغلی د اوچکالی، فقال نو دووی یا رسول الله ای د الله رسوله هلک القراع، قراع اسونو ته وی اسونه، هلاک شو اسونه، هلک القراع هلاک شو د اوچکالی نه اسونه، هلک الشاء هلاک شوی ګړی وزې، شاء دا جمع ده، یو ته وی شاتون ګډه، یو زه ایته څه وی شات، سیب اوچکالی ده، ګیاګانې نشته دی، نو د لوږې او د تندې د وجې نه اسونه هم هلاک شو، او دارنګې چې دی نو نورو ګړي وزې دا هم هلاکې شوې. هلک القراع هلاک شو اسونه، هلک الشاء هلاک شوې ګړي وزې، فدع الله ته دعا وغواړه د الله نه، فدع الله دعا وغواړه د الله نه، ای یسقینا چې الله باران وکړي په منګه، ای یسقینا چې الله په منګه اوبوس کی باران وکړي، وی ښه. فمد یدیه رسول الله اوږده کړه خپل دواړه لاسونه. وګوره دلته مراد د لاسونو چتولو نه څه دي، لاسونه اوږدول د خود دعا دپاره. فمد یدیه رسول الله اوږده کړه لاسونه، ودعا او دعا یې د الله نه وغوښته، ودعا د الله نه یې دعا وغوښته. نو وروستو دی دغه کې راځي یو هفتې پورې مسلسل دا بارانو. باب الاستسقاء، دا باب دی د طلب د باران فی الخطبه، په خطبه کې، یوم الجمعه، په ورځ د جمعه. استسقاء دا باب استفعال دی، د سقیا نه جوړ دی، سقیا د سکلو اوبو ته وی. نو استسقا طلب کول د الله نه د سکلو د اوبو، چې رب اوبه راله راکي. مونږ ورته وایو د بارانه. باب الاستسقاء دا طلب دی، دا باب دی د طلبو د باران، چې د الله نه سوال کې د باران، او چرته فی الخطبه، په خطبه کې، یوم الجمعه، په ورځ د جمعې. هلته خو لاسونه اوچتول مسله رالله، دلته کې دا دی د خطبې په منځ کې د جمعې خطبه وی، او د الله نه د بارانه د پاره سوال کې دا جایز دي کنه؟ وی جایز دي. حضرت انس صاحب وی اصابت الناس ورسید خلق تا سنتون اوچکالی یو سنتون دیغه پر کالی تا وی دا دی سنتون دغه دی دا اوچکالی علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه دا پیغمبر علیہ السلام کی فبینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دا منس کی پیغمبر علیہ السلام یخطب و خطبه ویلا یوم الجمعت پرس دا جمعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعه پرس خطبه ویلا چی گورو قام اعرابیون ادرید یو بانده چی یو بانده چی پاسید فقال وی یا رسول الله اید الله رسول هلاك المال هلاك شمال مراد دلتا دا مال نساروی دی خاص ساروی هلاك شمال و ساروی دا لوگ یو دا تندینا و جا العیالو او اوگی شبال بچو علاکه چه ساروی نغشی اوگی تگی وی نو بیا شوده چرته کوي چې شوده نه کوي ماشومان دغه بیا اوگی تگی وی بل دا د دغه د غله مله نه وي نو څه خوري به نو صاحب مال هلاک شو ساروي او اوگی شو بال بچ فادعو الله لنا ته دعا وغواړه د الله نه زموږ دپاره فرفع یدیه رسول الله اوچت کړ لاسونه دلتا رفع د یدین را لاسونه اوچت کړ لیکن د دې نه مخکې حدیث کې د دې تفسیر د مراد د اوچتولو نه کوم اوچتول دي د دعا د پاره اوچتول چې لاسونه اوچت کړ خو دا داسې وخت و چې په آسمان کې معمولی نرویز هم نه وه وما نرا فی السماء او منګ نلی د پاسمان کې قزعتا یو معمولی ټوکړه ده یو معمولی غوندې ټوکړه درویزی او لاسونه یو چت کړوس رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي انس صاحب وی فوالذی زما د قسمی پاغ الله نفسی بیدیه چې زما دا نفس په لاس ته قدرت داغه کې دی په دغه الله مې دی قسمی چې خطبه ویله چې داسې ریزی راللې چې لا خطبه ختمه کړې نه وه چې باران شروع شو او داسې باران شروع شو چې رسول الله را کوزیده د منبر نه د دې مبارکې ګیرې نه د دغه اوبه روانې وې چې را دغه شبې وې اوبه پرې راڅڅېدلې وې ما وضعها رسول الله کېنښودل دا خپل لاسونه لاخکته کړي نو چې حتی تر دې پورې ساره صحابو د ساره مانه دي خورېدل هم دي او د ساره مانه اوچتېدل هم دي راوچته شوه او خوره شوه په مدینه باندې الصحابو رویز او څنګه رویز امثال الجبال په شان د غرونو دا غټ غټ کنډکونه د دې رویزې رالل او ثم لم ينزل او بیا رسول الله لا کوشوی نو عن منبره د خپل منبر نه او بیا لا پیغمبر علیه السلام نو کوشوی د منبر نه حتی تر دې پورې رأیت المطر چې ما ولیده باران یتحادرو چې هغه راڅڅېدو علی لحیته په ږیره مبارکه دغه په دې ږیره باندې د اوبه را روانې وې داسې نسې دې ځای نه معلومه شوه چې د الله تعالی نه د باران مطالبه کوي نو په دې کې یوازې جمع سنت نه ده چې بس یو جمع به کوې او موز به کوې او د مانځه نه بغیر بله طریقه نشته نه امام صاحب وایي جمع په کې سنت نه ده که جمع کوي بار مانځه له وځې اوم صحیح ده او که دسه دعا کوي هم سیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې استسقا کوله په منبر ولاړو خطبه ویلو د الله نه سوال وکړه، دا هم یو طریقه ده. فموترنا یوم، نو دا ورځ هم باران وشو چې د جمعې ورځ ده، خالي ورځ هم باران وشو، د اتوار هم وشو، د پیر هم وشو، تر د بلې جمعې پورې دا باران ورېده. فموترنا یومنا ذالکا، نو باران وشو په من په هغه ورځ زمونږ کې چې دغه ورځ وه، دغه ورځ کمه وه جمعې. ومن الغد سبال، سبال سو خالی، ومن بعد الغد او پس د سبانا، د سبانا پس بیا سوي اتوار. والذی یلیه، او هغه ورځ چې نږدې وه د اتوار ته چې هغه پیر ده، مړه څه به درته وایو، حتی الجمعه الاخرى، تر د بلې جمعې پورې. بله جمعه راله، دقسې مسلسل بارانو. اوس انسان ډېر کمزوری دی، فقط چې ګورو بیا رسول الله خطبه وایي، چې خطبه وایي دغه ماما بیا پاسید، ا بله جمعه نو پاسېدلې. فقام ذلک الاعرابیو، نو ودرېده هغه بانډه چې هغه بله جمعه ودرېدلې. او قال یا راوی داسې وی چې غیره بلو، یا هغه یا بلو. فقال یا رسول الله، نو دووی ای د الله رسوله، تهدم البناء، روانې شوې آبادې، حضرت آبادې د ډېر باران نه روانې شوې. وغرق المالو، او غرق شو په اوبو کې مالونه. نو څه کول پکار دي؟ فدع الله لنا، دعا وغواړه د الله نه زموږ دپاره چې دا باران دغه شي ودرېږي. بیا خطبه وایي، رسول الله فرفع یدیه، رسول الله لاسونه اوچت کړه. دلته مراد د اوچتولو نه، د دعا دپاره اوچتول دي. دقه ځینه ثابته شوه چې په دعا کې لاسونه اوچتول دا سنت طریقه ده. ځینې خلک وایي لاسونه اوچتوی مه، لیکن زمونږ اکابر وی رسول الله چې اکثر دعاګانې کړي دي، نو هغه لاسونه اوچت کړي دي. د لاسونه اوچتولو چې هر څنګه اوچتوی، خو اکابر دا وی چې بهتره طریقه دا ده که دعا کوی او د پاره د رفع د بلا کوی، نو لاسونه اوچت کې داسې اوچت کې چې دا د لاسونو شاګانې اسمان طرفي. دعا کوي د پاره د رفع د بلا. لکه مثلا په دې وطن باندې یو قات راغلی دی، بیماری راغلی لکه دا مخکې وه، یا بدامنی راغلې ده، نو که داسې دعا کوي هم صحیح ده، خو بهتره دا ده چې داسې کې ربه داسې حالات الټه کې، داسې بدامنی ده الټه کې امن راولي، سختی ده الټه کې اسانتیا راولي. که د رفع د بلا د پاره کوي او که د جلب د منفعت د پاره کوي، د یو فایدې د حاصلېدو د پاره کوي، نو بیا داسې کوي چې ربه کچکول، لاس مې درته کچکول کړی دی، او په دې کې خیر او برکت نغکي. خیر چې هر څنګه کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارک اوچت کړه او سوی ناسې کې، اللهم حوالینا ولا علینا، رب زمونږ نه چاپیره وروي، په دې غونډو او په دې غرونو په دې او په مونږ آبادۍ مه ورې. ښکلې دعا کوي. فقال رسول الله وی، اللهم یا الله، حوالینا، راوی وروي چاپیره زمونږ نه، حوالینا، راوی وروی چاپیره زمونږ نه، په دې نغه باندې کنه، دې غرونو غونډو باندې. ولا علینا، او مې راورئ په مونږه، ربه زمونږ په دې کورونو علاقه چې کومه خاریه ده د مدینې، په دې مه راورئ، او په دې غرونو په دې غونډو یې راورئ. عجیبه غوندې دغه و، معجزه وه. خو چې رسول الله به وی، اللهم حوالینا، یا الله زمونږ نه چاپیره، چې دسې بیا کړ دلته به ورځ غر په شا لاړه چې بیا به وي اللهم حوالینا یا الله زمونږ نه چاپیره لا ولا علینا. دا ورځ به داسې لاړه چې بیا به دسې اشاره وکړه دسې به لاړه چې دسې به وکړه دسې به لاړه. دا پرویه دغه دا دغه نه ده دا مدینه بالکل پرویس کې دقسې پاتې شوی منځ کې لکه تالابو داسې خ فما یشیر بیده اشاره به نه کوله رسول الله په خپل لاس الی ناحیت یو طرف ته من الصحابه درویزی الا انفرجت مگر هغه ورویز به کلو شوه وصارت المدینه او اوګرځېده د علاقه د مدینې مثل الجوبه په شان د دغه د تالابو تالاب لکه تالابی غون تالابی منځ کې ټوله ځمکه یې دا منځ کې اوبي دقسې مدینه اوګرځېده چاپېره رویز وه او په منځ کې دا دغه و تک شینو جوبه دغه څنګه دی کل جوابو څنګه دی مخکې دی د حضرت سلیمان باره ده که نه باره کې دغه دی و قدور راسیات څنګه دی کل جواب که نه هلته کې په شان د طالبونو وصال الوادی نو مطلب دا شو یو هفته پورې خو عمومي بارانو شو د یو هفتې نه پس درویز الله وشلوله یو خوا بل خوا لاړله نو په مدینه باندې به شینو او چاپېره په دې اطرافو به باندې به بارانونه وو بارانونه به او څه چلو شو وصال الوادی او اوبه د خوړو وصال الوادی او اوبه د خوړو هلته په مدینه کې ډېر خوړونه دي کم خوړ قناتون قناتو دا یو خوړ دی په مدینه کې چې مشهور خوړ دی دا خوړ اوبه د شهرن مکمل یو میاشت داسې بارانونه په اطرافو باندې وشو چې دا یو میاشت پورې دا دغه دا خوړ بیده او چې د چا نه به م تپوس کوو په اطرافو کې و یره ډېر ښایسته بارانو شو ولم یجی او را نغې احد هیڅ یو کس من ناحیت د یو طرف د مدینې نه الا حدث مگر هغه به بیان کوو بل جود جود وی سخاوت ته بل جود په کثرت د باران په کثرت او په ډیروالي د باران چې ډیر بارانو شو دامو شو باب الانصات یوم الجمعه دا باب دی د چپوالی په ورځ د جمعې دا باب دی د چپوالی په ورځ د جمعې والامام یخطب په داسې حال کې چې امام خطبه وایي چې امام خطبه وایي امام صاحب چې خطبه وایي نو د امام صاحب د خطبې په وخت کې په قوم باندې دا واجب دی چې هغوی چپ وي اصل کې مخکې د استماع ویلې وه غوږ کېښودل خطبې ته دا واجب دی خو دا علی چې خطبه اورې او چې خطبه نه اورې هغلته لرې ناست دی نو خالی بیا به دې غوږ ایښي خو دلته دې اشاره بلې مسلې ته کوي مدلی دا خو ټول ائمه وایي چې خطبه ویلې کېږي نو مقتدیانو له پکار وو چې هغه خاموش شي غوږ کېدي خو دا غوږ کېښودل کله لازم دي د خطبې په وخت کې خو بل اتفاق غوږ کېښودل واجب دي هسې یو درې ځایونه دي د امام صاحب چې روزي ممبر ته او په ممبر کېني لا خطبې نه شروع کړې دلته خبرې جایز دي که نه دي جایز یو امام صاحب چې یو خطبه ووایي او بله پاتې په دا منځ کې کینی که نه خطبه خو نه وایي دغه وخت کې خبرې جایز دي که نه دي جایز دوه ځایونه شو دریم ځای دا دی چې امام صاحب د خطبې نه فارغ شي نو دی بیا د منبر نه کوشي چې کوشي نو دی بیا روان شي مصلی ته لا شروع په مانځ کې نی کړي دې مانځ کې خبرې جایز دي کنه دي جایز مدلی خیال لري امام صاحب په منبر کې نی لا خطبه نه دا شروع کړي د دوه خطبو په مانځ کې کینی خطبه لا نه دا شروع کړي یا خطبه نه فارغ شي نو موږ ځان نه تکړه خان جوړ کو کنه دغه وخت اوازونه کو صفونه برابر کې صفونه سیده کې دی وخت خبرې جایز دي کنه دا ځن امامان وی بالکل جایز دي دا نور امامان وی امام وی دا جایز دي ولی الکه ته چپوالې څه ده کې خلک چپوالې دې دپاره کوي چې خبره واورم نو خو علی کوه چې امام صاحب خو خطبه وی کنه نو چې امام صاحب دا په منبر ناست دی او هغه خطبه بنده کړې ده نو څه شي ته غوږ دی نو ما وی دا نور امامان وی چې په دې درې ځینو کې مقتدیانو له خبرې څه دي دا یجوز و جایز دي زموږ صاحبان هم وی جایز دي لیکن ښکلی مذهب د احنافو دی امام صاحب وی نه بس اذا خرج الامام چې کله امام خطبه لره ووت که شروع کړي او که نه شروع کړي نو فلا صلاته ولا کلام نه بیا مونځ شته او نه بیا خبرې شته مدلی خیال لري خو د امام بخاري رحمه الله هم د نورو امامانو پسې تللی دی ښه د ده د طرز نه هم دا معلومیږي چې نه امام چې خطبه نه شروع کړي نو په تا باندې چپوالی لازم نه دی چپکیږي بالې چې امام دغه شروع کړي خطبه د امام بخاري دې طرف ته میلان دی ګوره دې ترس ته ګوره الانصات یوم الجمعه چپوالی په ورځ د جمعې خو کله وایې کنه والامام یخطبو په داسې حال کې چې امام خطبه وایي ګوره دا دی مطلب دې اشاره دا کوي که امام لا خطبه نه و شروع کړې نو په تا چپوالی نشته لیکن زموږ احناف وایي چې نه بالکل شته یو وإذا قال لصاحبه کله چې یو سړی ووي خپل ملګري ته هلکه چاته به داسې هم نه وی چپ شه لا پاتې دا چې صفونه برابر کې او سیده کې داسې به هم یو سړی خبرې کوي چاته به داسې نه وی چپ شه نه بس خاموش کله چې یو سړی ووي خپل ملګري ته چې انست چپ شه فقد لغا نو د لغو وکړه لغو څه ته وایي عبس خبرې ته او په درته به راشي چې چا په جمعې په مانځه کې لغوه وکړه د هغه ثواب ختم شو نو که چا ته دې ووایي چې چپ شه او امام خطبه وایي هغه د جمعې کوم اجر او ثواب چې دی لاړه د هغې نه محرومه شوې خاموش بهیې هسې یو سړی خبرې کوي رښتیا وایې او ته ورته وایې چپ شه نو دا خو امر بالمعروف دی او نهی عن المنکر دی نو چې د خطبې په منځ کې امر بالمعروف جایز نه شو نهی عن المنکر جایز نه شو نورې خبرې به پکې چېرته جایز شي ها وقال سلمان حضرت سلمان فارسی وایي دا مخکې تیر شوی دی هغه د تیلو مسله نه وه چې سړی په بدن باندې جمعې په ورځ تیل لګی هلته حدیث تیر شوی دی عن النبی صلی الله علیه وسلم هغه روایت د پیغمبر اسلام نه کوي ینصت اذا تکلم الامام مقتدی به چپ کیږي خو چې کله خبره شروع کی امام دې کې اشاره دې ته شوه چې په مقتدیانو باندې چپوالی کله لازم دی چې امام خطبه شروع کی که هغه خطبه شروع کړي نی نو دې ګوره هغه پله ولاړو نو بیا خبرې جایز دي خو ما درته ووی چې کوم اکابر دي هغوی وایي نه بس چې امام روت خطبې ته نو ما وی فلا صلاته ولا کلام مدلی خیال لري دی ما وی د نورو طرفو ته میلان کوي څنګه شو اذا تکلم الامام کنا چې کله خبره شروع کی امام حدث لي اخي ابن بكير قال حدث لي سغن وكيل غنم شهاب قال اخبر سعيد المسيب ان ابا هريره اخبره حضرت ابو هريره خبر ورکړی د خپل شاګرد سعید ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول قال غوی اذا قلت لصاحبك کله چې تو خپل ملګری ته کله چې تو خپل ملګری ته یوم الجمعه پرز د جمعې ا خبرې کوي او تا ورته وی چې انسته چبشا والامام يخطب او حال دا دی چې امام خطبه وی فقط لغوت تا لغو عباس کارو کو او چې عباس کار چاو کو د خطبه په وخت کې د جمعې ثواب نه غریب سه شو محروم شو دا یونه سرنامه بل الک په دې جمعې پروس کې لګ غونډه وخت دی لګ خدا داسې قیمتي وخت دی چې که په دغه وخت کې ته برابر شوې او د الله نه دې سوال وکړو الله پاک به ستا هغه دعا قبلوي. د جمعې په ورځ باندې یو ساعت مستجابه دی، یو داسې وخت دی چې هغې کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. دعاګانې هغه کم وخت دی؟ ځینې خلک وایي دا سحر اذان چې کیږي، ځینې خلک وایي د سحر نه تر د مازدیګره پورې دی، د سحر نه تر د نور راختو پورې دی. ځینې خلک وایي دا خطیب سیم نه دی چې د خطبې ته روزي، دې وخت کې لږ غوندې وخت دی تر د دې پورې چې د خطبې نه فارغ شي. لیکن مشکات کې تاسو ویلی دی زیات میلان د علماو دې طرف ته دی چې بعد العصر مازدیګر مونځ دې وکړو، نو د مازدیګر د مانځه نه پس بیا کینی. یو سړی یو حدیث بیانو، نو ابو هریره ورته وایي د مازدیګر نه پس څنګه به وي؟ هغه خو داسې راځي حدیث کې چې رسول الله وایي چې دغه وخت دی او ته مونځ کې په مانځه کې مشغول یې او دا وخت د باندې راشي، نو د مازدیګر نه پس خو دغه نشته کنه مونځو. نو هغه ورته وایي تا د رسول الله نه نه دي اورېدلی چې کوم سړی په انتظار د مانځه ناست دي، نو فهوه فی صلاة، دا په مانځه کې شو کنه، بس مانځه مازدیګر مانځه نه پس په انتظار د ماښام کینه، بس الله پاک به دغه وکړي دا وخت د باندې راولي. نو دا باب ساعت التي، دا باب دی د هغه وخت د هغه ساعت چې هغه ساعت مستجابه دی فی یوم الجمعه په ورځ د جمعې کې. دا لا حکمتونه دي او زمونږ پکې فیدې دي. ښه، دا غون قرآن مجید نه دی، په دې کې الله تعالی اسم اعظم پټ کړی دی، دې کې زمون خیر برکت دی. او په غون رمضان کې الله لیلۃ القدر شپه پټه کړې ده، دغسې په دې غونډه روس کې د جمعې لږ غوندې وخت دی لږ، چې هغې ته وایي ساعت مستجابه، چې الله تعالی په دغه وخت کې دعاګانې کوکې دعاګانې قبلیږي، او که عمل کوي الله هغه عمل قبلوي. نو ابو هریره صاحب وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله رسول ذکر یوم الجمعه، هغه ذکر وکړو د جمعې چې د جمعې ورځ څومره اوچته ورځ ده. نو هغه کې بوئی په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی دی، په دې کې جنت ته داخل شوی دی، او دا ټول دغه دی. فقال وی فرمایل فیه ساعتن، فرض د جمعې کې یو لږ غوندې وخت دی، لا یوافقها عبد مسلم، برابر بنشي د دې سره یو بنده مسلمان، وهو قائم، په داسې حال کې چې هغه ولاړی، او یصلی مونځ کوي، او یسأل الله شیئا، او غواړي د الله نه څه شی، الا اعطاه، مگر الله به ورکي هغه شی ایاهو هغه ته. دا ساعت مستجابه دی، خو په دې جمعې په ورځ باندې، په جمعې په وخت کې، په ورځ کې ساعتونه اشاره کوي داسې لږ غوندې، بس پړک سره راځي لږ، داسې ګوته اشاره کوي نو لږ داسي. واشاره، او رسول الله اشاره وکړه، بيده، په خپل لاس باندې اشاره وکړه، او یقللها، دا وخت کم بیانو چې دا ډیر کم وخت دی. نامو شو باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاه الجمعه فصلات الامام ومن بقي جائز. دا یو بل مسله کوي. دلته دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د جمعې د مانځه دپاره دوستانو شرط جماعت دی. ښه، د جمعې مونځ به علی کوئ چې جمع یي، بغیر د جمع نه ځان له د جمعې مونځو هغه نه کیږي. دا یو مسله، د جمعې د مانځه دپاره شرط جماعت دی. علکه جمع څومره ده؟ څومره جمع؟ امام احمد صاحب 50 کسان وی، هغه وی جمع 50 کسان دی چې کم از کم د جمعې په مانځه کې 50 کسی. که د 50 نه کمه وه نو دا جماعت نه دی. نو چې جماعت نه دی، بغیر د جمعې نه د جمعې مونځ نه کیږي. حضرت امام شافعی 40، هغه وی سلویخ کسه دی. چې سلویخ کسانی، که د سلویختو کسانو نه کم خلکو د جمعې په ورځ باندې، نو دا جمع نه ده. چې جمع نه ده، شرط موجود نشو نه کیږي. مدلې خیال لري؟ د جمعې د مانځه دپاره بل اتفاق جماعت شرط دی. خو جماعت څومره؟ نو امام احمد صاحب 50 وی، امام شافعی صاحب سلویخ وی، امام مالک وی 12، 12 کسان. 12 داسې د امام بخاری د طرز هم دا معلومیږي چې د دم 12 نه غري، چې 12 کسانو نه کمی جمع نه ده. مونږ هدایه کې دا مسله ده، مونږ وایو چې درې کسان، زمونږ احنافو درې کسان وی چې په جمع کې، جمعې کې شرط څه دی؟ جماعتو. او د جماعت لپاره شرط هغه دا دی چې درې کسانی. درې څنګه؟ درې هدایه کې تاسو ویلی دي، صاحبین وی مع الامام، سره د امام درې، یو امام او دوه مقتدیان، او دا بالکل جمع ده. کوي دی مدلی خیال لري؟ حضرت امام صاحب وی نه، بغیر د امام نه. او دا خبره ښکلې ده، ځکه جماعت دی که نه جمع، او کم د جمع څو وي؟ درې وي. نو مطلب دا شو چې د جمعې مانځه دپاره شرط جماعت دی. او احناف وی کم جماعت څومره دی؟ هغه دا دی چې د امام نه بغیر کم از کم مقتدیان دغی څه ورته وی؟ درې کسی. یو دا یو مسله شوه. جماعت خو شرط شو، دا ذهن کې یاد ساتئ. اوس بلا مسله کوي، جمع ودرېده. چې جمع ودرېده، مثلا هسې مثال ټول زلزله رالله، او چې زلزله رالله، او دلته مقتدیانو شت وال، چې شت وال څه وتښتېدل، او دا یو کس یا دوه کسه باقی پاتې شو. دوی چې کوم مونځ کوي، دا مونځ صحیح دی که دا صحیح نه دی؟ جمع ودرېده د جمعې، په دا منځ کې چې دی څه مقتدیان دغه شو وتښتېدل، هغه شرط د جمعې پوره کیږي نه؟ مثلا زمونږ د احناف او په مذهب باندې د امام نه بغیر څو کسی؟ درې وي. دا چې دی، نو د نر بچي دا دوه وتښتېدل، او یو پاتې شو. امام به څه کوي؟ امام به څه کوي؟ دا نور خو پرېدی. زمونږ امام صاحب تفصیل کوي، وایي که د پیله رکات رکو او سجدې نه کړې، او دلته مقتدیان څه شو؟ وتښتېدل. امام صاحب به دا مونځ بیا د سر وکړي، د ماسپښین مونځ به وکړي، ځکه چې د دې جمعې دپاره څه شرط دی؟ جماعت. او جمع لاړه، ختمه شوه. او که چېرې د پیله رکات د رکو د سجدې نه پس دغه شو وتښتېدل، نو پس آواز وکړه چې دا بل هم دې ځي، بلکل امام دې ځان له دغه وکړي د جمعې مونځ. خیال هم نه دی؟ خیال دی؟ د جمعې مونځ دی، په منځ کې خلک وتښتېدل، امام یوازې پاتې شو یا یو کس ورسره پاتې شو. خو دومره دا چې د پیله رکات رکوع یې هم کړی ده او سجده یې هم کړی ده او دویم رکات کې وتښتېدل، تښتېدې امام د خپل جمعې لمونځ دغه کې، او که د پیله رکات د رکوع نه او د سجدې نه مخکې وتښتېدل نو امام به بیا دغه وکړي. ښه، دا څه ورته وایي؟ دا ماسپخین لمونځ به وکړي. نو اذا نفر الناس، کله چې وتښتېدل خلک عن الامام د امام نه فی صلاة الجمعة په مانځه د جمعې کې، نو فصلاة الامام منځ د امام، ومن بقیا او هغه څوک چې کم پاتې وي جائزتون، هغه جایز دی. دا نور امامان خو وایي، امام شافعي صاحب دی او دوی هغه وایي نه، جماعت شرط دی، خو دا هغه وخت نه شرط دی چې امام صاحب خطبه شروع کی تر هغه وخته پورې چې د مانځه نه سلام وګرځي. امام صاحب به خطبه کله وایي؟ خطبه چې جماعتی امام صاحب، امام شافعي څلوېښت کسه وایي، امام احمد صاحب پنځوس کسه وایي، چې دا خطبه شروع کی چې د ابتدا د خطبې نه جماعت وي او تر کمې پورې وي، تر د امام د سلامه پورې. که په دا منځ کې پکې کمې راغې نو ګورې بیا د جمعې لمونځ نه کیږي. موږ ورته وایو چې نه، د خطبې دپاره جماعت شرط نه دی. امام یو قسم جومات کې نشته یو، او امام خطبه شروع کړه، وی دی وی دی، خو چې دی جمع کوي چې کم از کم ده پسې بیا درې کسه دغې ولاړي. نو کله چې وتښتېدل خلک د امام نه په مانځه د جمعې کې، نو لمونځ د امام چې دی، ومن بقیا او هغه څوک چې کم پاتې دی، یا یو کس پاتې دی یا دوه کسه پاتې دی، جایزتون، دا څه دی؟ دا جایز دی. مدلی دا به بیا ووایو. ښه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. سورة القصص، دا سورة شروكو دا دي نامة دا قصص، قص يقص قصصاً.